potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 11 września, na zegarach 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Europa reaguje na incydent z rosyjskimi dronami nad Polską. Możliwe nowe sankcje dla Moskwy. Ukraina i Czechy deklarują realne wsparcie. Praga gotowa wysłać śmigłowce. Lekcje wznawia szkoła w Wyrykach na Lubelszczyźnie, gdzie dron uszkodził dom. NATO i Unia Europejska potępiają naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Padają zapowiedzi zaostrzenia sankcji na Rosję i wsparcia dla Polski. Ta sprawa była tematem narady ambasadorów krajów sojuszu i unijnych państw. Sekretarz generalny NATO chwalił reakcję sił sojuszu. Bardzo udana operacja, mówił. Jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra sojuszniczej ziemi, w tym przestrzeni powietrznej. Ale Mark Rutte podkreślał, Europa musi wzmacniać swoją obronę, zwłaszcza wschodniej flanki. Na to też zwracała uwagę przewodnicząca komisji w Europarlamencie w Strasburgu. To nie jest abstrakcyjna ambicja, to jest fundament wiarygodnej obrony. Ursula von der Leyen mówiła m.in. o konieczności stworzenia muru antydronowego na wschodniej granicy. Przesłanie Putina jest jasne, więc nasza odpowiedź również musi być jasna, mówiła szefowa komisji, zapowiadając kolejne sankcje na Rosję. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Przed południem w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o rosyjskich dronach w naszym kraju. Ukraina proponuje Warszawie pomoc w przeciwdziałaniu kolejnym atakom, zapowiada prezydent Wołodymyr Zełenski. Nikt nie może zagwarantować, że jeśli już teraz są dziesiątki dronów, to nie będą ich setki. Tylko wspólne działanie, siły europejskie mogą dać ochronę. Jesteśmy gotowi pomagać technologią, szkoleniem załóg i niezbędnymi danymi wywiadowczymi. Czechy są gotowe wysłać do nas 3 wojskowe śmigłowce. Na prośbę Warszawy Praga jest gotowa wysłać specjalną jednostkę helikopterową dysponującą 3 zmodernizowanymi maszynami Mi-171. Śmigłowce pomogą w zwalczaniu dronów latających na małych wysokościach. Polska jest naszym bliskim i zaufanym sojusznikiem, dlatego udzielenie jej wsparcia traktuje jako oczywistość. Ważne, aby pomoc dotarła szybko, w ten sposób pokażemy Rosji naszą jedność, podkreśliła czeska minister obrony Jana Czernochowa w komunikacie. Jak dodała, jednostka może zostać wysłana w ciągu kilku dni. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje wstrzemięźliwość. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że rozmawiał telefonicznie z przywódcą USA. Jak ocenił, rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą. Poprzedniej nocy naliczono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. MSWiA poinformowało, że dotąd znaleziono szczątki 16 maszyn. W miejscowości Bychawka III na Lubelszczyźnie zlokalizowano całego drona, przekazała rzecznika prokuratury regionalnej w Lublinie prokurator Beata Syk-Jankowska. Dron ten jest w całości, to nie są części tego obiektu. Wylądował na takich elementach gospodarskich. Uczniowie 2 szkół na Lubelszczyźnie, które zawiesiły zajęcia, wracają do nauki. Chodzi o placówki w Wyrykach, gdzie dron przebił dach domu. Jak poinformowała mnie dyrektorka tej placówki, która znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od tego uszkodzonego budynku, dzisiaj szkoła podstawowa z powrotem przyjmie uczniów. Marzena Trociuk zapewnia, że w razie potrzeby jest i będzie udzielana im pomoc. Wychowawcy mają bezpośredni kontakt z rodzicami i jeśli jest taka potrzeba, udzielają wsparcia i rozmawiają. W budynku mieszkało starsze małżeństwo. Lokalne władze przygotowują dla nich pomoc. Zorganizowano im też lokal zastępczy. Rozmawiałam z mieszkańcem, który widział moment zestrzelenia maszyny. Takiego czegoś nie widziałem jeszcze w życiu, żeby F-16 leciał nad budynkami i żeby strzelił rakietą. Lokalne władze zapowiedziały, że w związku z kolejną rosyjską próbą destabilizacji województwa lubelskiego będą składały wnioski do rządu o wzmocnienie ochrony regionu i granicy, w tym zwiększenie liczebności stacjonujących tutaj wojsk. Dagmara Kęcior, Polskie Radio. Drożej na autostradzie A2. Kierowcy między Koninem i Nowym Tomyślem na każdej z 3 bramek muszą wydać po 37 zł, czyli o złotówkę więcej niż do tej pory. Ci z większych pojazdów muszą się liczyć z wyższymi stawkami. Zdaniem eksperta do spraw transportu Jeremiego Rychlewskiego nie sprawi to, że kierowcy masowo zjadą na alternatywne drogi. są kierowcy tacy, którzy starają się te bramki omijać. Są też tacy, którzy to robią w zależności od sytuacji, czyli na przykład jeżeli się nie spieszą, to wtedy ominą bramki, a jeżeli czas jest dla nich cenny albo na przykład są gorsze warunki drogowe, no to wtedy bezpieczniej jest pojechać autostradą. Poprzednia podwyżka za przejazdy autostradą A2 na wielkopolskim odcinku była w marcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. W studiu Adam Malecki. Buongiorno, dzień dobry, good morning. Dzień dobry Państwu. Julia Szeremeta pozostaje w olimpijskiej formie i boksuje, że aż miło. Srebrna medalistka Igrzysk z Paryża awansowała do półfinału Mistrzostw Świata w Liverpoolu, a to oznacza, że jest już pewna medalu, przynajmniej brązowego. W kategorii do 57 kg zwyciężyła na punkty z Kazaszką Kariną Ibragimową. A jaki przebieg miał pojedynek, opowie prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek. Julka miała bardzo mocną przeciwniczkę z Kazachstanu, wysoką, długie ręce, bardzo niewygodną, ale rutyna wzięła górę, pierwszą rundę przegrała wszystkich sędziów 5-0, później już odrobiła straty, no i trzecia runda koncertowa, także wyszarpała. Julia nie jest w swych poczynaniach osamotniona. W najlepszej czwórce pięściarskiego mundialu znalazły się także Agata Kaczmarska w kategorii do 80 kg i Aneta Rygielska do 60. Na Mistrzostwach Europy koszykarzy naszych już nie ma, grają inni o medale, a wszystko rozstrzygnie się w najlepszej czwórce. W półfinałach zagrają Niemcy, a to dzięki ćwierćfinałowej wygranej ze Słowenią oraz Finowie, którzy wciąż zaskakują, a tym razem pokonali Gruzję. W drugiej parze półfinałowej zagrają Grecja z Turcją. Mecze półfinałowe jutro. W kolarstwie peleton śmiga przez Hiszpanię w Vuelcie Espania. Organizatorzy dwoją się i troją, by uniknąć na trasie protestujących przeciwko izraelskiej grupie Israel Premier Tech. Etapy są skracane. Tak będzie także podczas dzisiejszej jazdy indywidualnej na czas, a wczorajszy 17 etap wygrał Włoch Giulio Pellizzari, a prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Jonas Vingegaard. Duńczyk wyprzedzał 50 sekund Portugalczyka João Almeida. Wyścig potrwa do niedzieli. Potrwa jeszcze kariera sportowa Łukasza Fabiańskiego. Pozostawał na bezrobocie, oczekując na ciekawą ofertę, i ta się pojawiła z klubu, który w czerwcu nie przedłużył z 40-latkiem umowy. Teraz West Ham United po słabym początku sezonu ku uciesze fanów sięgną ponownie po Fabiana, który z Młotami podpisał roczną umowę. Deszczowe, ciężkie chmurzysko nad Polską. Czwartek będzie... Już teraz pada lub leje niemal w całym kraju i tak będzie przez cały dzień, choć po południu głównie we wschodniej połowie Polski. A termometry pokażą dziś od 17 stopni lokalnie w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie i Suwalszczyźnie. Te 23 stopnie na Suwalszczyźnie to zanim przyjdzie deszcz. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Pralka Electrolux SensiCare 600. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Teraz za 1899. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa reakcja na temat z cyklu News albo Fake News. Wczoraj w internecie był jakiś gigantyczny wysyp tak zwanych troli internetowych i chciałem zainicjować dyskusję o tym, czy jesteśmy jako społeczeństwo gotowi wyzbyć się anonimowości w internecie i wszystkie konta były przypisane do konkretnej osoby. Wydaje mi się, że to jest czas, bo nie bylibyśmy wcale pierwszym krajem, który by w następstwie tej dyskusji takie ograniczenia tej anonimowości wprowadził. Dało się to zrobić z telefonami, nie ma już takich anonimowych telefonów na kartę, więc może czas na media społecznościowe. Koniec anonimowości w internecie. Czy to już ten moment? Czy czara goryczy się przelała? Dwie dwójki i siedem trójek. Thank you. Grupa Haim i Don't Save Me w Trójce na zegarach 13 minut po godzinie 7. I łączymy się teraz z Łukaszem Kozakiem, uczestnikiem wyprawy Global Summit Flotilla. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie, pozdrawiam. My bardzo dziękujemy za to, że się zdecydował pan na rozmowę z Trójką, także o wczesnej porze, ale panie Łukaszu, no właśnie, która godzina u was? Gdzie wy jesteście? Jaka sytuacja dziś o poranku w waszej sytuacji? No, poranek jest piękny. Na morzu często doświadczamy pięknych poranków. Bardzo się cieszymy spokojną nocą. Co prawda czuwaliśmy bardzo, bo no, musimy czuwać, bo przez dwa dni wcześniej byliśmy atakowani przez izraelskie drony. Ale no, jesteśmy po spokojnej nocy, bardzo się cieszymy. Dzisiaj planujemy drobne przygotowania jeszcze do wyruszenia w stronę Gazy. A gdzie jesteście w tym dalej? Z Tunezji. Jesteśmy w Tunezji. Mhm. No pan mówi o tych nocach, które oznaczały dla was ostrzelanie ze strony Izraela. Takie są doniesienia medialne także. Jak to wyglądało z waszej perspektywy? Znaczy, nad statkami pojawiły się drony, które zrzucały przez dwa dni pod rząd materiały zapalające. To nie były materiały wybuchowe, takie, że uderzeniowe, rozwalające statki, ale materiały, które wywoływały pożary na pokładach, które na szczęście załoga przygotowana oczywiście na tego typu okoliczności była w stanie opanować i statki zaatakowane będą płynęły dalej bez przeszkód. Nie dajemy się zastraszyć. No bo to jest strategia zastraszania. Izrael robił wcześniej tego typu rzeczy. Atakował konwoje z pomocą humanitarną. No i niestety trochę znormalizował to, że teraz w mediach dyskutuje się to, że właśnie, no jaka będzie reakcja Izraela, jak gdyby akceptowalne było to, że atakuje się statki, które wiozą głodnym ludziom jedzenie. Właśnie, co wy macie na tych statkach, co wieziecie, jaka jest ta pomoc przekazywana do Strefy Gazy i ile tych statków jest? Statków jest kilkadziesiąt. To się jeszcze rozstrzyga, ponieważ niektóre jednostki mają tam naprawy drobne i dołączają do nas coraz nowe jednostki. Misja jest bardzo dobrze przygotowana, biorąc oczywiście pod uwagę to, że nikt jeszcze nie podjął masowej, międzynarodowej próby przełamania zbrodniczej blokady morskiej. Natomiast no, ta ilość statków konkretna będzie jeszcze weryfikować. Ja jestem na jednej z najmniejszych jednostek. Jest nas tutaj tylko piątka. Statek płynie pod polską banderą, ale są na nim flagi irlandzka, hiszpańska i polska już wspomniałem, no i oczywiście palestyńska. Wieziemy dość sporą ilość jedzenia oraz leki i podstawowe produkty medyczne. Pan powiedział już o tym, że to będzie próba pierwsza przełamania blokady morskiej. Jaki macie plan? Masowa. Pierwsza, masowa, przepraszam, tak. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Mhm. Pierwsza taka masowa, bo były... Nawet w tym roku były trzy tego typu próby. O dwóch jest dość głośno, bo to mówimy o Handali i o Madlin. Ale był jeszcze statek Conscience, który został brutalnie zbombardowany przez Izrael i nie dotarł. Mamy nadzieję, że ta zmiana taktyki właśnie pozwoli nam przerwać blokadę. Ta zmiana taktyki to rozumiem wykorzystanie tej większej liczby jednostek. Jaka jest wasza nadzieja? Jaki jest wasz konkretny plan na moment, w którym no, znajdziecie się już w okolicy tych wód kontrolowanych przez Izrael? Znaczy, my oczekujemy, że dotrzemy do Strefy Gazy. Ponieważ nasza misja według ludzi, którzy są kompetentni w kwestii prawa międzynarodowego, jest legalna i jest no, według wszystkich osób, które śledzą to, co się dzieje w Palestynie, jest absolutnie konieczna. Wolelibyśmy, żeby państwa to zrobiły oczywiście, no ale nie robią, więc... Międzynarodowa koalicja oddolnie zorganizowała tą próbę właśnie przełamania blokady. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze. No, były przechwycenia, były ataki, były próby obstrukcji takiej biurokratycznej. Jesteśmy gotowi na wiele tego typu scenariuszy. Mamy świadomość tego, że izraelski reżim będzie się starał nam przeszkadzać. Ale tak jak słyszymy na początku naszej rozmowy, Łukasz Kozak, uczestnik wyprawy do Strefy Gazy, tej wyprawy morskiej, Global Summit Flotilla, mówił, że ta ostatnia noc już spokojna. To podobnie jak tutaj w Polsce. Bardzo się cieszę. Nieprzewidywalność, to już na koniec, panie Łukaszu, nieprzewidywalność tych reakcji Izraela. Pan mówi o tym, że na różne scenariusze jesteście przygotowani, a jaką macie gwarancję, że ta pomoc faktycznie trafi w ręce potrzebujących Palestyńczyków, a nie na przykład w ręce Hamasu? To znaczy tak, nie ma żadnych przekonujących dowodów na to, że pomoc, która trafia, jak to się w mediach mówi, że w ręce Hamasu, nie trafia do potrzebujących ludzi. Izrael blokuje w tym momencie nawet produkty typu mleko dla dzieci, tam specjalne odżywki dla dzieci. Zupełnie nie ma powodu, żeby tego typu rzeczy blokować i cała ta narracja jest budowana tylko i wyłącznie na potrzebę tego, żeby delegitymizować legalne i absolutnie konieczne próby dostarczenia pomocy humanitarnej w obliczu blokady, z powodu której ludzie umierają z głodu. Ludzie nie umierają z głodu z powodu Hamasu. O tym mówił w porannej audycji Łukasz Kozak, uczestnik wyprawy Global Summit Flotilla do Strefy Gazy. Bardzo dziękuję za to poranne połączenie. Dziękuję serdecznie. Tymczasem dźwięki fortepianu sugerują pewne nazwisko. Grzegorz Turnał i Szósta godzina. To nasza piosenka dnia. Powrót pana Grzegorza. Proszę się wsłuchać w słowa tego utworu, bo mam przeczucie, że może stać się hymnem naszej audycji. Rym do pianina oraz do wina rym. Szósta godzina ojca i syna w cieniu przechowa swym. W szóstej godzinie myślisz o zimie, płyniesz przez letni bruk. Szósta godzina. Janina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas. I co państwo na to? Grzegorz Turnał i nasza piosenka dnia. Czy to nowy hymn porannej audycji? Bo szósta godzina pasuje. Przegląd prasy. Zaczynamy dziś przegląd prasy od prasy amerykańskiej w poszukiwaniu informacji na temat komentarzy chociażby prezydenta Donalda Trumpa czy innych ważnych amerykańskich polityków na temat ataku dronów, tych dronów, które pojawiły się wczorajszej nocy na polskim niebie. Niewiele znajdziemy. Znajdziemy za to bardzo dużo na temat wczorajszego zamachu w stanie Utah na jednym z tamtejszych uniwersytetów. Zastrzelony został Charlie Kirk, konserwatywny polityczny aktywista, współzałożyciel takiej organizacji Turning Point USA, która miała przekonywać młodych Amerykanów do poglądów konserwatywnych, także chrześcijańskich. Media amerykańskie podają, między innymi CNN, że zamachowiec miał strzelać niemal z 200 jardów, czyli też około 200 metrów, i miał być to zaplanowany atak. Przemyślany, konkretny, niedziałanie w afekcie, w momencie emocjonującym podczas spotkania, które Charlie Kirk zorganizował na tym uniwersytecie, w kampusie tego uniwersytetu z tamtejszymi studentami. Poszukiwania wciąż trwają, poszukiwania tego zamachowca. Jak podaje CNN, dwóch mężczyzn, dwie osoby były wcześniej podejrzewane, ale obie zostały wypuszczone przez służby. No i w tym temacie pojawiają się komentarze także prezydenta Donalda Trumpa, który przedstawia Kirka, a konkretnie jego śmierć, jako czarny dzień Ameryki. I obwinia, nakręcając polityczną dyskusję w Stanach Zjednoczonych, tę bardzo agresywną ostatnio dyskusję między zwolennikami demokratów i republikanów, mówiąc, że to oskarżając o powód tego zamachu radykalną lewicę. Tymczasem my bezwzględnie oskarżamy Federację Rosyjską o dezinformację na temat wydarzeń wczorajszej nocy. Mówiliśmy już o tym w porannej audycji, ale warto zajrzeć także do prasy, która podaje konkretne dane statystyczne. W ciągu zaledwie kilku godzin, pisze o tym Rzeczpospolita, pojawiło się wczoraj około 180 tysięcy wzmianek o tym zdarzeniu w internecie, a monitoring Sentinel wykrył duże nacechowanie emocjami. Dominowały strach, złość, niedowierzanie, ale również pogarda. No i tutaj pojawiają się te dane statystyczne. One pokazują, jak w opiniach online rozkłada się postrzeganie odpowiedzialności za ten atak. Rosyjskie boty wykonały zadanie wzorowo, pisze Rzeczpospolita, bo nasycenie w komentarzach narracją, że to wina Ukrainy, sięgnęło 38% i było wyższe od przeświadczenia, że stoją za tym Rosjanie – 34%. Odpowiedzialnością obarczano również polski rząd, media – dziękujemy – i Zachód. Przestrzegamy państwa naprawdę w takich dniach, jak wczorajszy, jak dzisiejszy, także gdy komentuje się wciąż te wydarzenia, przed dezinformacją i manipulacjami, bo naprawdę w internecie tego nie brakuje. Thank you.

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż transport lotniczy i gospodarka są ze sobą silnie wzajemnie powiązane. Z jednej strony rozwój gospodarczy i rosnąca siła nabywcza przekładają się na wzrost popytu na transport lotniczy. Oczywistym jest, że im szybciej się rozwijamy gospodarczo, tym częściej podróżujemy, także służbowo, co przecież ma związek z większym otwarciem na zagraniczne rynki i prywatnie, bo przecież wraz ze wzrostem zamożności rośnie nasz apetyt na podróże. Doskonale oddają to liczby. W 2010 roku liczba pasażerów na polskich lotniskach wyniosła 20,5 miliona, a w 2024 to było już prawie 60 milionów, co pokazuje wzrost niemal trzykrotny. Rozwijający się transport lotniczy przyciąga także inwestycje zagraniczne, daje impuls do rozwoju technologicznego i tworzy nowe miejsca pracy. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma dysponować kwotą ponad 5,5 miliarda euro. Finansowany będzie z KPO. Ustawa o funduszu powinna zostać przyjęta do końca roku, czytamy dziś w Rzeczpospolitej. A polski rynek pracy coraz bardziej przypomina rynki zachodnioeuropejskie. W naszym kraju rośnie zatrudnienie w usługach i spada w rolnictwie, mówi Tomasz Mądry z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W rolnictwie w ciągu ostatniej dekady ubyło 1,2 miliona osób. Polska gospodarka przesuwa się więc w stronę sektorów tradycyjnych, w stronę tych nowoczesnych, wymagających specjalistycznych kwalifikacji umiejętności. Szczególnie dynamicznie rozwija się branża IT. Zatrudnienie w dziale PKD, działalność związana z oprogramowaniem, wzrosło aż o 175%, o ponad 360 tysięcy pracowników. Na znaczeniu zyskują także inne usługi wiedzochłonne, takie jak doradztwo, badania naukowe czy usługi cyfrowe. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 64 grosze, a euro 4,24. Zaglądamy do prognozy pogody. Czwartek, dziś 11 września, pogoda pod psem. Albo może po angielsku, raining cats and dogs. Anglicy symetryści, nieco bardziej uczciwi. No to symetrycznie, dziś deszczowe chmurzysko rano na południowym zachodzie kraju, po południu i wieczorem na północnym wschodzie. Będzie padać w różnych momentach dnia, ale wszędzie. A termometry pokażą od 17 stopni lokalnie w centrum, na wschodzie i na Podhalu do 23 na zachodzie. Rosyjska dezinformacja i manipulacje w sieci. Tego świadkami nieprawdopodobnego wręcz spektaklu byliśmy wczoraj, po tym jak rosyjskie drony pojawiły się na polskim niebie. Państwo komentują tę sprawę. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja jestem za tym, żeby w czasie zagrożenia, na przykład takiego jak stan, taki już w jakim jesteśmy obecnie, żeby wprowadzić coś takiego jak cisza wyborcza, czyli po prostu, żeby był zakaz jakiegokolwiek komentowania, żebyśmy mogli w łatwy sposób wyłapać właśnie tych, którzy chcą mącić, antagonizować nas po prostu. Czy to dobry pomysł? Dwie dwójki i siedem trójek. Make me think you're straight down the line. How you doing? Real top. Dziś wyglądając za okno, no już można powiedzieć z całą pewnością, mamy wrzesień. A wrzesień to czas, gdy w szkołach pierwszoklasiści otrzymują legitymacje uczniowskie. Sęk jednak w tym, że zanim jeszcze je dostaną, już ich potrzebują. Mamy papierowe i jeszcze dostajemy taki papierek i tam można się zalogować do mObywatela. Legitymacja uczniowska jest w cenie. Na przykład... Siadać proszę! W pociągu. Gdzie jeszcze? No, autobus, jakiś pociąg, tramwaj. Jak się gdzieś wychodzi i są bilety ulgowe, to wtedy trzeba mieć zniżkę. Tyle, że wrzesień to czas, gdy nowi uczniowie takie legitymacje dopiero dostają. Uczniom pierwszych klas wydajemy legitymacje zaraz po zdobyciu wszystkich danych dotyczących dziecka. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103. A przede wszystkim w momencie, kiedy takie podanie złoży do nas rodzic, zwykle dzieje się to bardzo szybko. Inaczej sytuacja ma się w szkołach średnich. Tu przychodzi się z legitymacją z podstawówki i z niej jeszcze przez chwilę korzysta. We wrześniu jakoś, w połowie września mi się wydaje, już zmieniłem wtedy. U nas to było tak, że drugi tydzień w szkoły, że jakby jeszcze w pierwszym wszystko było ogarniane wolniej, ale w drugim już nam wydali. Znasz kogoś, kto w takiej sytuacji w pierwszej klasie zgubił legitymację ze starej szkoły, a jeszcze nowej nie miał? Nie słyszałem o nikim takim. Uczniowie przechodząc do szkoły średniej mają jeszcze ważną legitymację ze szkoły podstawowej. Renata Wójcik, sekretarka w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Jeżeli zgubili, zdarzają się też takie sytuacje, biorą od nas na przykład zaświadczenie potwierdzające, że są uczniami naszej szkoły. No, zaświadczenie jest z danymi osobowymi, z PESEL-em i tak tę sprawę rozwiązujemy. Nie ma więc mowy o odsyłaniu ucznia do poprzedniej szkoły, by wyrabiał duplikat. Pytanie, dlaczego legitymacje są wystawiane dopiero w połowie września? Dojazdy szkolne zaczynają się przecież od samego początku. Do momentu, kiedy były legitymacje papierowe wydawane, wiadomo, do poprzedniego roku szkolnego, uczniowie zaraz w dniu 1 września, 2 września odbierali od nas legitymację szkoły średniej. Natomiast w tym momencie, jak wydajemy e-legitymację, nasza szkoła akurat nie drukuje we własnym zakresie, tylko zlecamy to firmie zewnętrznej. W szkołach, gdzie są urządzenia do druku, wcale nie jest szybciej. Są to legitymacje już zupełnie innego typu. To już nie jest kawałek papieru z przystawioną pieczątką. Tym zajmują się pracownicy administracji i dziecko dostaje już nowoczesną, elektroniczną przygotowaną legitymację. I to właśnie wpływa na ten harmonogram. W szkołach średnich jest jeszcze jedna sprawa. Proszę mi wierzyć, w pierwszych dniach września jest tak duży jeszcze ruch między szkołami, mimo tego, że jest rekrutacja elektroniczna. Uczniowie wybierają szkołę, chodzą, przechodzą. A potem masz babo placek, nie ma legitymacji, nie ma też zmiłuj. No, jak weźmiesz bilet ze zniżką szkolną, to wtedy musisz pokazać legitymację. Teraz mi się zdarzyło, że musiałam ściągnąć jeszcze raz aplikację i pan musiał wrócić do mnie. Ale nie odpuścił. Nie, nigdy. Polecamy przede wszystkim zainteresowanie się tym tematem, przypilnowanie, na przykład zaświadczeń, żeby początek września nie skończył się mandatem. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski. Zamykam oczy, nie poddaję się. Tęczymy razem z diabłem w szkle. Znowu nawiedza mnie. Zamykam oczy, nie poddaję się. Tęczymy razem z diabłem na dnie. Znowu nawiedza mnie. Rewelacyjny Aleksander Szalonek i Płyń w Trójce na kwadrans przed godziną ósmą. Renata Grochal także już na miejscu przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dużo komentarzy, także politycznych, pojawia się po wczorajszych wydarzeniach na polskim niebie. I także o tym, zakładam, będzie dziś rozmowa polityczna bez uników. Dziś marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska twoją gościnią. Słusznie zakładasz. Będziemy o tym właśnie rozmawiać. Yes. Jak polska klasa polityczna poradziła sobie z tym wydarzeniem bez precedensu. Ciekawe są wieczorne ustalenia pana prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Odbyła się rozmowa. CNN podaje, że Polska chce przyspieszenia pewnych przekazania sprzętu przez Amerykanów, między innymi F-35, które mieliśmy dostać w styczniu 2026. Cztery samoloty, myśliwce, może uda się to przyspieszyć. Pewnie dzisiaj podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego to będzie omawiane. Rada została zapowiedziana przez prezydenta. Dzisiaj też wystąpienie szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza. Zobaczymy, jakie informacje pani marszałkini Kidawa-Błońska jako marszałkini Senatu. To o 8.13. Serdecznie zapraszam. Well, Chaperone, Good Luck Babe w Trójce. Jest 7:50, czas na Kubę Ambrożewskiego i wybraną przez niego na dziś piosenkę. Piosenka do wyjaśnienia. Blair, Country House. Dziś w piosence do wyjaśnienia jubileusz. 11 września mija bowiem 30 lat od premiery albumu The Great Escape, czwartego krążka angielskiego zespołu Blur. To płyta pełna sprzeczności. Z jednej strony po latach zespół odnosi się do niej z dużym dystansem. Z drugiej ukazała się ona w szczytowym momencie szału na britpopowe brzmienia. Najlepiej dowodzi tego historia Country House, pierwszego singla promującego ten longplay. To właśnie ten utwór stanął w szranki podczas sławetnej Bitwy o Anglię w sierpniu 1995 roku, gdy swoje apogeum osiągnęła rywalizacja Blair z chłopakami z Oasis. Z jednej strony reprezentanci klasy robotniczej wychowani w biednej dzielnicy Burnage na obrzeżach Manchesteru bracia Gallagherowie. Z drugiej przedstawiciele klasy średniej wyedukowani w artystycznych szkołach członkowie Blair. Ten kontrast, świetnie ilustrujący podziały w brytyjskim społeczeństwie, szybko stał się paliwem wzajemnych uszczypliwości pomiędzy muzykami. Rywalizacja weszła jednak na inny poziom wraz z wydaniem przez oba zespoły w tym samym tygodniu singli zapowiadających ich wyczekiwane nowe albumy. Roll With It, Oasis i właśnie Country House. Pomiędzy 14 a 20 sierpnia 1995 roku cała Wielka Brytania emocjonowała się ich wyścigiem o pierwsze miejsce. Ostatecznie triumfowali w nim Blair, choć prawdopodobnie dlatego, że ich singiel miał dwie różne wersje. Fani kupowali więc często po dwa egzemplarze. Po latach Damon Albarn przyznał jednak, że Blur wygrali wtedy bitwę, ale Oasis całą wojnę. Wróćmy jednak do Country House, kompozycji, w której wybrzmiewa cała fascynacja Albarna typowo angielską szkołą pisania piosenek spod znaku Raya Davisa i grupy The Kinks. Satyra na brytyjską klasę średnią sprowadza się tu do sportretowania dobrze sytuowanego pracownika londyńskiego City, który próbuje znaleźć wytchnienie od korporacyjnej charówki i ucieczkę przed stresem w wielkim, wiejskim domu. W tekście utworu dopatrywano się szpilek pod adresem Noela Gallaghera, ponieważ pojawia się w nim fraza Morning Glory, która niedługo potem znalazła się w tytule piosenki i albumu Oasis. Ale to akurat był czysty przypadek. W przeciwieństwie do zaśpiewanej a cappella części utworu, która nawiązuje do Bohemian Rhapsody Queen. Także w teledysku wyreżyserowanym przez słynnego brytyjskiego artystę współczesnego Damiena Hirsta. Piosenka, a także towarzyszący jej album były jednak ostatnim tchnieniem Blair w tej typowo britpopowej estetyce. Piosenka do wyjaśnienia. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the century's anxiety. Yes, the craze on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the food he eats in the country. Takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad poses. It's a helping hand that makes you feel good as your life. But the pain that haunts Star Trek simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country.